الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل بارہویں شریف کا مبارک اور پیارا پیارا دن جاری و ساری ہے۔ اس پیارے دن کے پیاری صبح کی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے صبح بہارہ سے، اپنے سلسلے اسلامی زندگی سے۔ ساری رات آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا، نگران شورا نے مدنی پھول دیے، کلام پڑھے گئے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے گئے، اس کے صدائیں لگائی گئیں۔ پھر اس کے بعد صبح بہارہ رو رو کر عاشقان رسول نے التجائیں کی، مناجات کی اور دعائیں کی، اور اس کے بعد الحمدللہ عزوجل اب ہمارا سلسلہ اسلامی زندگی ہے۔ ویسے آج کی صبح کا آغاز ہم اپنے سلسلے اسلامی زندگی سے کر رہے ہیں، یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کا دن اپنی آنکھ، کان، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے خوب خوب نیکیوں میں بسر کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اور یہ بھی نیت کیجئے کہ چونکہ آج بڑا دن ہے اور عید کا دن ہے، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے بہت بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کا دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ درود پاک پڑھنے کا دن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، تو دیگر عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل اس دن کے اندر درود پاک کی بھی میں کثرت کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی حضور، کیا تلاوت سنائیں گے آپ ہمیں؟ انشاءاللہ عزوجل سورۃ النساء کی آخری آیات، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزوجل نے برہان اور نور کے القابات سے نوازا ہے، اس کی تلاوت انشاءاللہ، اور پھر ترجمہ کنز الایمان بھی انشاءاللہ۔ حسب معمول پہلے ثواب بڑھانے کے لیے نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أموت بالله صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله. تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا, اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا, اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اے لوگوں, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل ہم نے تلاوت قرآن مجید سنی. یاد رکھیے کہ الحمدللہ عزوجل آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے, اور یہ دن عیدوں کی بھی عید ہے. یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر تشریف لائے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری نہ ہوتی تو نہ کوئی عید عید ہوتی, اور نہ ہی کوئی شب شب ولادت, نہ ہی کوئی شب شب برات ہوتی, بلکہ کونو مکان کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح لا مکان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. مسلمانوں, صبح بہارا مبارک, وہ برسات انوار سرکار آئے, نثار تیری چہل پہل پر, ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ آج شاد ہے, آباد ہے, خوشی اور مسرت سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ عزوجل آج کا دن عاشقان رسول بڑی ہی برکتوں کے ساتھ گزارتے ہیں, بڑی ہی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گزارتے ہیں. نیا لباس, نیا امامہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ دن روزہ رکھ کر بھی گزارا جاتا ہے, اور کثیر عاشقان رسول الحمدللہ اس دن روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح نئے لباس, نئی چادر, نیا امامہ, اور امیر اہل سنت نے یہاں تک فرمایا کہ قلم ہے تو وہ بھی نیا, مسواک ہے تو وہ بھی نئی, الغرض ہر چیز نئی, اور اس کو جو ہے نیا استعمال کرنے کا ذہن الحمدللہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. مسلمانوں کے یہاں بھی الحمدللہ عزوجل ہمارے کثیر اسلامی بھائی اپنے گھروں کو بھی جو ہے وہ سجاوٹ کے ساتھ سجاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی مدنی جھنڈا بھی اپنے گھر پر لہراتے ہیں اور اس طرح الحمدللہ عزوجل اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی عاشقان رسول جلوس میلاد میں شرکت فرمائے, جہاں کہیں بھی عاشقان رسول اس میں شرکت کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے اس سلسلے کی ابتدا کے اندر ایک کلام کو بھی شامل کریں گے. اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے سلسلے کا آج کا ٹاپک ہے ولادت کے وقت کے واقعات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو بہت سارے خوارق عادت واقعات رونما ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اس وقت بھی ظاہر ہوئیں تو اس وقت کیا کیا واقعات ہوئے تھے, کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئی تھیں, انشاءاللہ عزوجل اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بچپن کے واقعات, آپ کی بچپن میں بچپن کی عادتیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خصائل بھی انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے اندر شامل کریں گے. ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی محمود بھائی بھی سلسلے میں شامل ہیں, ہمارے ساتھ ہند سے آئے ہوئے امجد بھائی بھی شامل ہیں, اور الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ موریشس سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائی عبداللہ عطاری بھی موجود ہیں, ایک اور اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل مل جل کر سلسلہ کریں گے, لیکن یاد رکھیں کہ آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ یہ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے, واٹس ایپ کا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اسکائپ آئی ڈی بھی دیکھ رہے ہوں گے, ایس ایم ایس کے ذریعے یا کال کے ذریعے کسی بھی صورت سے آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کو کلی اختیار ہے. آپ جو ہے کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, تلاوت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے گھر کے اندر جشن ولادت کس طرح منانے کا اہتمام کیا ہے, آپ یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس سے قبل ناخہ اسلام بھائی سے گزارش کریں گے کہ کوئی اچھا سا کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا ہمیں کلام سنائے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانو بیٹھ کر یہ گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے تمام اسلامی بھائی اس کلام کے اندر شامل ہو جائیے. جشن ولادت کے حوالے سے کلام ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. آج ہے جشن ولادت, مرحبا یا مصطفیٰ, آج ہے جشن ولادت, مرحبا یا مصطفیٰ. آج آئے جانے رحمت, آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد با دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا اس نور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، ہاں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مہرِ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مہرِ رسالت، مرحبا یا مرحبا، مرحبا ماہِ نبوت، مرحبا ماہِ نبوت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا، آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا اے جان رحمت، مرحبا رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا بادار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا پوری کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، خوب چمکی اپنی قسمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سوئے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا امل کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا باطن کی آمد، مرحبا اس نور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، آمی کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کعبہ سجدے کو جھکا سا رے اوندے بت منہ کے بل گر پڑے کعبہ سجدے کو جھکا بت سارے اوندے گر پڑے آ گئی شیطان کی شامت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ رسم ہے رحمتوں کی کیا چما چمے بارشیں چار سو ہے کیا چما چم رحمتوں کی بارشیں آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سوئے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سوئے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مسلم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ دے دو تم آثار کو عیدی میں چشمے اشک بار آمین دے دو تم آثار کو عیدی میں چشمے اشک بار اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا کلام ہم نے سنا ہے. ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اپنے موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی محمود بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیا ہوئی. ہر طرف بہار آ گئی اور ہر طرف سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور آمد کے وقت ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے پتہ چل گیا کہ کسی ایسی ہستی کی آمد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے غیر معمولی واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت جو کچھ خوارق جو ہیں وہ پیش آئے یعنی وہ امور جو عادت سے ہٹ کر تھے ان میں سے جیسے کچھ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں بیان کیے ہیں. جیسے ایک یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شہر مدائن میں کسرا کا جو محل تھا اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور اس کی وجہ جو مفسرین نے بیان کی جو سیرت نگاروں نے بیان کی وہ یہ کہ یہ جو 14 کنگرے گرے تھے اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ 14 بادشاہوں کے بعد یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے خادموں کے پاس آ جائے گا. تو پھر ایسا ہی ہوا آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے بعد 14 بادشاہ گزرے اور اس کے بعد وہ جو سلطنت تھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. اچھا یہ ایک واقعہ. اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ملک فارس میں جو ہے وہ آگ جل رہی تھی، ہزار سال سے آتش کدہ جل رہا تھا، تو وہ اس کی آگ بجھ گئی۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ جو شرک کی جگہ ہے اور یہ جو کفر کی جگہ ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی جس سے کفر و شرک کے اڈوں کو پتا چل گیا کہ اب یہاں پر اسلام کا نور پھیلے گا اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور بحیرہ ساوا جو ہمدان اور قم کے درمیان تھا 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، تو یہ خشک ہو گیا۔ یہ جب میں پڑھتا تھا تو ایک وجہ ذہن میں آتی تھی کہ اس کے خشک ہونے کی کیا مطلب وجہ کیا تھی، میں نے بھی پڑھا تھا سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ خشک ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، تو اس کی وجہ آج پڑھی پتا چلا کہ اس کے کناروں پر لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کے کناروں پر شرک، بت پرستی اور شراب نوشی ہوتی تھی، گویا جس طرح آج کل یعنی سی پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ سمندروں کے کناروں پہ یہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، اس وقت کا یہ پوائنٹ تھا ایک اس طرح کے اڈوں کا۔ اچھا، تو اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور یہ خشک ہو گیا، خشک ہونے سے پانی ختم ہوا اور وہ اڈے گویا کے ختم ہو گئے، شراب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آمد کے ساتھ ہی اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے کہ جس سے یہ پتا چل گیا کہ اب نور پھیلے گا، اسلام پھیلے گا، روشنی پھیلے گی، جو اندھیرے ہیں وہ مٹ گئے ہیں، جو ظلمتیں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں، اور اب جو آگے دور آ رہا ہے انشاءاللہ عزوجل اس میں نور علی نور ہی ہوگا۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو اس وقت کچھ پیش آئے، مزید ہم انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات کو سنا اور ان کی وجہ بھی سنی، ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے بڑی اچھی توجہ دلائی اور یہ سوالات کے ذریعہ ساوا خشک ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی، کیوں خشک ہوا، اسی طرح جو 14 کنکرے گر گئے تھے اس کی وجہ بھی بیان کی، ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ عزوجل، مزید مدنی پھول اس میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہند سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں اور ان سے بھی انشاءاللہ عزوجل ہند کے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت کے ساتھ اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور، آپ امجد بھائی اسی کا خلاصہ فرما دیں یا جو آپ بیان فرمانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ عزوجل، آج ہمارا موضوع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات۔ تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے جو ہم نے ابھی سنے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کچھ باتیں منقول ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 473 پر ہے کہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے، میں نے کبھی درد اور بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ حمل ٹھہرنے کے کامل 9 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہوئی، میرے خاندان میں سے اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا اور میری کیفیت عجیب ہو چکی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے، لہذا میں نے دست طلب اسی ذات کے سامنے دراز کیا جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری غمگسار بہن فرعون کی بیوی حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئی، اور پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا۔ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے 14ویں چاند کی طرح چمکتے چہرے دیکھے، یہ حوروں کا قافلہ تھا۔ جب درد زہ کی تکلیف زیادہ ہوئی تو تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگا لی، پھر اللہ عز و جل نے مجھ پر ولادت آسان فرما دی اور میرے بطن سے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے آسمان کی طرف سر پاک اٹھائے ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے حضرت سیدتنا آسیہ۔ جی اسی موقع کی مناسبت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہارہ میں یہ اشعار لکھے ہیں کہ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب داور، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، رحمت خدا کی لائی، جود و صفا کے پیکر آقا، جود و صفا کے پیکر آقا، جود و صفا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔ اور امیر علیہ السلام مقتے میں کتنی پیاری بات شاید فرماتے ہیں، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کیوں دنیا میں ان کے دل پر، دنیا میں ان کے دل پر تشریف لا رہے ہیں، آقا کی آمد مرحبا، خالا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، اس سے پہلے ہی کثیر عاشقان رسول پاکستان کے باہر سے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ربیع الاول شریف کے یہ 12 دن گزارنے کے لیے آتے ہیں، امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ، سنتوں کی خدمتیں کرنے کا جذبہ لے کر اپنے ملک واپس جاتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہند سے تشریف لائے ہوئے، ابھی جن کا پیارا پیارا کلام جو پڑھ رہے تھے ہمارے عبداللہ بھائی، یہ موریشس سے تشریف لائے ہیں، تو یہ بھی عید منانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو آئیے، اب انہوں نے کلام تو ہمیں سنا دیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام سنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ان سے بھی کچھ مدنی پھول موریشس کے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کی نیت سے اور دیگر نیتوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور، جزاک اللہ۔ یہ امجد بھائی جو ابھی فرما رہے تھے ولادت مبارک کے واقعات پر، تو اسی میں دیکھ رہا تھا، تو یہ تو کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جو اس وقت ولادت کے وقت جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو تشریف آوری ہوئی ان کی جو وہاں پر حاضری, اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے مزید آگے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی کاشانہ اقدس میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ, حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. پھر فرشتے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی سیر کرانے لگے. سبحان اللہ, تمام جنتی نہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل فرمانے سے فیضیاب کیا گیا. سبحان اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی, میرے آقا کا پیارا پیارا نام, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جنتی درختوں کے پتوں پر رقم کر دیا گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کیسی کیسی برکتیں ہیں, کیسی کیسی سعادتیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم مزید بیان کرتے رہیں گے. آپ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ بنتے رہیں گے. جی حضور, آپ مزید ارشاد فرمائیں. آقا عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو انہوں نے بیان کیا نا کہ درخت کے پتوں, جنت کے درخت کے پتوں پر نام رکھ, بلکہ جنت کے جو اور عرش کے جو پائے تھے اس پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرقوم ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو انہوں نے جو کلام عرش پر لکھا ہوا دیکھا, عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا, تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. اور جب آپ علی ربی چینا و علیہ الصلاۃ والسلام توبہ کر رہے تھے رب تعالی کی بارگاہ میں, تو جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی. اور پھر رب تعالی تمام باتوں کو جاننے والا ہے, پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام آپ نے یہ نام جس کا واسطہ دے کر آپ وسیلہ دے کر آپ نے دعا کی ہے یہ کہاں سے آپ نے دیکھا اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرے محبوب ہیں؟ فرمایا کہ عرض کی یا اللہ عز و جل جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں اللہ عز و جل کے محبوب ہیں, تو اس وجہ سے میں نے ان کا واسطہ دے کر دعا کی. تو اب جب یہ بات ہوئی اللہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کا دعا کے اندر واسطہ دینا چاہیے اور اس سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعا جو ہے وہ اجابت کے قریب ہو جاتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں دعا میں واسطہ بھی دینا چاہیے, وسیلہ بھی دینا چاہیے. جی حضور مزید. جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ میرے حبیب ہیں اور اگر آپ علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام ان کے صدقے سے تمام جہان والوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو گویا کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو نام نامی اسم گرامی تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے وہاں رقم تھا. اور سبحان پھر اللہ, وہ ہے نا شعر, ذات ہوئی انتخاب وسط ہوئے لا جواب, بڑے ماشاء اللہ. ذات ہوئی انتخاب وسط ہوئے لا جواب, ذات ہوئی انتخاب وسط ہوئے لا جواب, ذات ہوئی انتخاب وسط ہوئے لا جواب, وسط ہوئے لا جواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی وہاں مرقوم تھا. اور پھر یہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا نا, وہ جو آیت کریمہ جس میں فرمایا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, جس میں نبیوں سے میثاق لینے کا وہ تذکرہ ہے, اس میں یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور اس کے بعد میرے نبی تشریف لائیں تو تم ضرور ضرور ان کی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اب یہ جو مساق لیا گیا یہ عالم ارواح میں لیا گیا, اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالم رواح میں یہ وسط روح سے سرفراز کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور پھر وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک, مشہور حدیث پاک ہے کہ صحابہ اکرام علی رضوان عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وآدم بین الروح والجسد, رواہ ترمذی, کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے, یعنی ابھی تک آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس وقت مجھے یہ وصف عطا کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو سب سے پہلے یہ وصف عطا کیا گیا, پھر آپ کے لیے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جی سبحان اللہ. اور پھر آپ کے لیے جو وعدہ لیا گیا, تو اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی وعدہ لے رہا ہے. کس کے لیے وعدہ لے رہے ہیں؟ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. وہ ہے نا شیخ کہ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. پہلی تخلیق کے حوالے سے تو ہمارے موریشس میں الحمدللہ حضرت خلیفہ اعلی حضرت, اور جن کو سفیر اعلی حضرت بھی کہا جاتا ہے, سفیر اہل سنت بھی کہا جاتا ہے, حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی, ان کا بھی بڑا فیض ہے. تو ملفوظات اعلی حضرت جب مرتب ہوئی تو ملفوظات اعلی حضرت جب آپ پڑھیں تو وہ سوال جواب ہیں. جی اعلی حضرت کی تحریر نہیں ہے, جی بلکہ جی وہ شہزادہ اعلی حضرت نے جی, تو وہ ان سوالات کو جوابات کو جمع کیا گیا ہے. جی تو اس میں پہلا سوال جواب دیکھیں گے. اچھا. تو وہ انہی نے حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال اعلی حضرت کی بارگاہ میں کیا, اور یہی سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز تخلیق ہوئی. تو میرے اعلی حضرت نے دلائل کے انبار الحمدللہ اس میں لگائے ہیں, اور یہ جو حدیث کے اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا, اس پر دلائل دیے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول خلق ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں, اور یہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, اور یہی ابھی الحمدللہ بیان بھی کیا گیا. یہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ماشاءاللہ, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. یہ ملفوظات اعلی حضرت مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے. مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے آپ اس کو طلب بھی کر سکتے ہیں, ہدیۃً اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, ضرور اس کو حاصل کریں اور پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. اور پھر محمود بھائی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے دیگر جو ہے وہ چیزوں کو پیدا فرمایا گیا, دیگر جو ہے وہ چیزوں کی تخلیق کی گئی, پھر وہ احادیث قدسیہ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ لو لا کلمہ خلقت الافلاک, فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, اگر میں آپ کو نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک فرمایا کہ لو لا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے ہی میں اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے, آخرت بنائی ہے, اور زمین و زمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں. قربان جائیے سیدی اعلی حضرت پر کیا فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, ماشاءاللہ اس کے کلام کے اشعار اگر ایک دو آپ سنائیں, مساں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اور دہنے میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ کیا خوبصورت سیدی اعلی حضرت نے اس میں تصور اور خیال ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آئے تو یہاں آپ کے لیے ہیں, آپ کے صدقے ہی میں یہاں پر ہم آئے ہیں, اور ایسا کرم فرما دیجئے, ایسا احسان فرما دیجئے, اٹھیں بھی وہاں تو تمہارے لیے, کہ حشر کا جب دن ہو, قیامت کا دن ہو, اور جب اٹھائے جائیں یا رسول اللہ اس وقت بھی جو ہے آپ کی مدحوثنا ہماری زبان پر ہو, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس وقت بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوں. مزید انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے, کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہم سے فرمائشیں کی ہیں, جو انہوں نے ہم سے اپنے تاثرات شیئر کیے ہیں, انشاءاللہ عزوجل ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسامہ یازد تاجی ہے, میں مدنی النہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی مجھے ایک نعت سنا دے. میرے پیر جی ہے دم ہے ہوئے اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ اتاری صاحب, پہلے تو ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ نعت نہیں ہے, منقبت ہے. منقبت ہے امیر اہل سنت شیخ طریقت کی. انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے میں اس کو ضرور شامل کریں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اتاری پنڈ نادر خان توبہ سے بول رہا ہوں. جی اور میری ناد خان اسلام بھائی کو, سب کو جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں, سب انتظامیہ کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو. اور میں نے ایک فرمائش کرنی ہے, میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے وہ ناشری فرما دے, سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار. جزاک اللہ خیر, حضور دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر زمان اتاری صاحب, توبہ ٹیکسنگ سے آپ نے کال کی, آپ کو بھی ہم عید مبارک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے, تمامی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے, میں گریس کے شہر انوسیتا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل آج رات ہم نے الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے مل کر پاپا جان کا مدنی مذاکرہ دیکھا, اور کہنے کے صبح ولادت کے حوالے سے الحمدللہ پاپا جان کے مدنی قول بھی سنے, اور کافی روحانی منظر تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر اللہ عزوجل پاپا جان کو عمر خضری عطا فرمائے. آمین. اور ناد خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں پاپا جان کی کوئی منقبت سنا دیں. اچھا جی, منقبت ضرور سنائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد ریاض ہنگورو سانگڑ کرکلی سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کے تمام دوستوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکیں ہوں. اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے, اور مجھے یہ نعت سنا دیجیے. مرحبا مرحبا مرحبا یا کی مدنی مرحبا. جی ریاض بھائی, آپ نے تو طرز بھی بتا دی ہے بھائی کس طرح پڑھنی ہے. تو نعت خواں اسلام بھی, دو نعت خواں اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کون اس کی ان کی جو ہے وہ منقبت کو فرمائش کو پورا کرے گا. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا اتاری سانگلہ ہل پنجاب پاکستان سے. سب سے پہلے تمام عالم اسلام پر مومنین اور مومنات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اور دعوت اسلامی کے بالخصوص مدنی چینل کی تمام تر جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں اسلامی زندگی سلسلے میں، اور دیگر جتنے بھی ہیں، ان سب کو بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. میں کی ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کے کچھ اشعار سنا دیجئے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اکرم بھائی، اللہ نے چاہا تو ضرور ہم آپ کی فرمائش کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد شفیق اختاری برے والا سے ہے. تو میری بچی گزارش ہے آپ سے کہ میرے آقا کا سکہ چلے گا. جزاک اللہ. جی جی ماشاء اللہ، کافی کالز آئی ہیں، انشاءاللہ عزوجل ان کو پورا کریں گے. کچھ ایس ایم ایس وغیرہ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے سلسلے میں. اصغر عطاری ہیں کوہاٹ سے. کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر آج عید کا دن ہے تو عید کی نماز کس ٹائم ہے؟ جی حضور، شہزاد بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، آپ سے اس سوال کا جواب لیں گے. اچھا اگلی ایک اور ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. کلام سنا دیں، صبح و طیبہ میں ہوئی. جی ضرور سنائیں گے. نعت خواں اسلامی اس کو نوٹ فرما لیں. اسی طرح فیضان عطاری ہے، کلام سنا دیں، یہ کس شاہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ جی انشاءاللہ عزوجل ضرور اپنے آپ کے کلاموں کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. جی حضرت، پہلے تو یہ سوال جو ہمارے ایس ایم ایس کے ذریعے سے آیا ہے بہت اہم ہے، اس کا جواب عطا فرما دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عید کا دن ہے، بلکہ شیخ عبدالحق مدرس دلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر یہ رات ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ کا پاک کلام اترا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس رات جلوہ گر ہوئے، تو یہ وہ رات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے ہی قرآن پاک اترا. صحیح. تو لہٰذا اس اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس رات تشریف لائے، تو یہ رات تمام عظمتوں والی رات سے بڑھ کر ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، یعنی عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی. عید دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عید اصطلاحی اور ایک ہوتی ہے لغوی. اصطلاحی اس عید کو کہتے ہیں کہ جو شریعت نے ایک خاص طور پر اور خاص احکام کے ساتھ اس کو لاگو کیا ہو، جیسے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے اندر تو روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عید لغوی، یعنی ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن کوئی خوشی نصیب ہو، تو اس دن کو خوشی منانا عید منانا کہلائے گا. اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کو جلوہ گر ہوئے، تو اس لیے یہ دن عید کا دن کہلاتا ہے. بقیہ رہ گیا کہ اس کے اندر نماز کیوں نہیں ہے. نماز یاد رہے کہ اس وقت نماز ہوتی ہے کہ جب شریعت جس کو مشروع فرمائے. اب چونکہ عید کا دن عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اس میں شریعت نے نماز کو مشروع فرمایا، تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس دن تشریف لائے، تو اس کے اندر چونکہ نماز مشروع ہی نہیں الگ طور پر، تو اس لیے ہم اس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھتے. اب ان عید کے ایام کے اندر روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا میلاد مناتے تھے تو روزہ رکھ کے مناتے تھے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی اتری اور اسی دن میری ولادت ہوئی. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ہم ولادت مناتے ہیں، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن کو ہم عید بولتے ہیں، تو یہ لغوی اعتبار سے، یعنی اس کے اندر چونکہ ہمیں ایک رب کی نعمت حاصل ہوئی، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہمیں ایک خوشی حاصل ہوئی، اس بنیاد پر ہم اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، خود حدیث کے اندر بیان کیا، طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین جمعہ لے کر حاضر ہوئے تو وہ جمعہ جبریل امین کی ہتھیلی پر اس طرح تھا جس طرح کے ایک آئینہ ہوتا ہے یا شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اچھا اس انداز کے اندر وہ میرے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ جمعہ آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد والوں کے لیے عید کا دن قرار پائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ مختصراً میں نے طبرانی کی اس روایت کو بیان کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا دن وہ لغوی اعتبار سے ہے، نہ کہ اس اصطلاحی اعتبار سے کہ جس طرح سائل محترم نے سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عید وہ ہے کہ جس کے صدقے میں دیگر عیدیں بھی ملی ہیں، سبحان اللہ، جتنی عیدیں کسی کو ملی ہیں وہ سرکار کے صدقے میں ملے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا لو لا کلمہ خلقت الدنیا، لو ایک اور روایت کے الفاظ ہیں لو لا کلمہ خلقت الافلاک، ایک اور الفاظ ہیں لو لا کلمہ خلقت الکون، محبوب آپ نہ ہوتے میں دنیا پیدا نہ کرتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں کل کائنات پیدا نہ کرتا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو جتنی خوشیاں بھی ہمیں ملی ہیں اسی صدقہ مصطفیٰ سے ملی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس دن کو خوب خوشی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جو اب انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا، جمعہ جو ہے وہ عید ہے، تو یوں یہ 48 عیدیں آتی ہیں، تو اب وہ 48 عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اگر ہر عید پر نماز لازم ہے تو 48 عیدیں یہ ہو گئیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وہ بنی اسرائیل کا ایک قول جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ بن مریم کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، تو وہ مائدہ اتارنے کو عید لاولنا واخرنا فرمایا گیا۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو عید کا مطلب وہ ہے کہ جو خوشی کا دن ہو اور لوٹ کے بار بار آئے، تو اس کو لغوی طور پہ جو بار بار لوٹ کے آئے اور خوشی کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اب جیسے عرب شریف میں عید موطنی یعنی وطن کی عید، یعنی جس کو جس دن وہ ان کو فریڈم ملی ہے تو وہ بھی منائی جاتی ہے، اور اس دن کوئی جو ہے وہ کسی طرح کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی عیدیں بہت ساری ہیں، اس سب میں نماز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی عید ہو تب ہی نماز پڑھی جائے، نماز کو دو جو جگہ پر شریعت نے مخصوص فرمایا ہے، تو ان دو جگہوں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بقیہ بہت ساری عیدیں ہیں، جمعہ جو ہے وہ عید ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور عیدیں ہیں، تو ان کے لیے کوئی وہ حکم نہیں فرمایا، تو ہم وہ عید نہیں پڑھتے نماز، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں۔ چینل کے ناظرین آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس سے خلاصہ یہ بنا کہ عید جو ہے شرعی حوالے سے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی ہے، اور اصطلاحی حوالے سے اور مجازی اعتبار سے اس کو جو ہے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تاریخ کا اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے دن ایسے ہیں کہ جس میں اس کو عید کہا گیا ہے، جیسا کہ محمود بھائی نے بڑی اچھی توجہ دلائی، اللہ رب العزت نے ساتویں پارے کی سورہ مائدے کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم نے جو کہا تھا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، عرض کی کہ یا اللہ عزوجل ہم پر آسمان سے ایک خان اتار، دستخان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکیلوں کے لیے عید نہ ہو بلکہ ہم سے اگلوں کے لیے بھی عید ہو اور ہم سے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آسمان سے دسترخوان کا اترنا، من و سلوا کا نازل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کے اترنے کے دن کو اپنے لیے بھی عید فرمایا گیا، اپنے سے بعد والوں کے لیے بھی عید فرمایا گیا، اور اپنے سے پہلوں کے لیے بھی عید فرمایا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس دن کوئی خاص نعمت حاصل ہو اس دن کو عید منانا یہ بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بڑی پیاری حدیث مبارک امام بخاری نے کتاب المغازی باب قتل ابی جہل کے اندر یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ محمد النعمت اللہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو یہ حضرت عروہ کا قول ہے، حضرت عروہ کا قول، عروہ رضی اللہ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی نعمت ہیں، تو اس پر بھی ہمیں عید منانا چاہیے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہمیں مزید حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو شہزاد، موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ کلام شاید وہ ناظرین کی التجا، ماشاءاللہ کچھ کلاموں کی فرمائشیں آئی تھیں، تو ناقص اسلام بھی ان کلاموں کی فرمائشوں کو پورا فرما لیں، مل کر پڑھتے ہیں، گلدستہ بنا لیتے ہیں مختصر مختصر اس کے اشعار، کافی ساری فرمائشیں کلام کے حکم موجود ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ ہم ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تارے کی آمد مرحبا، اوڑے کی آمد مرحبا، وسیل کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا۔ اوف ایسے ہے اور رحیم ہے اتنے، اوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، وسیع کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، پورے کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ نور آ گیا نور آ گیا، بولو نور آ گیا نور آ گیا، حق کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا گیا نورا گیا نورا گیا، حق کا نورا گیا نورا گیا۔ صبح طیبہ نیبوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا نورا گیا نورا گیا، حق کا نورا گیا نورا گیا۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ عزوجل بڑی بڑا دن ہے، تو جلوس میلاد جو باب المدینہ کے قریب قریب کے ہیں، فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز کے قریب کے ہیں، تو وہ 5 بجے انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل 5 بجے عصر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، اور پھر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل چونکہ عاشقان رسول نے کثیر تعداد کے اندر بہت سارے اسلامی بھائیوں نے روزہ بھی رکھا ہے، تو مناجات افطار ہوگی، گڑ گڑا کر انشاءاللہ عزوجل مناجات پیش کی جائیں گی، دعائیں مانگی جائیں گی، امیر اہل سنت شیخ طریقت انشاءاللہ عزوجل دعا بھی کروائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل یہاں پر افطار کا بھی اہتمام ہوگا، تو افطاری بھی کروائی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے، مختصر بیان ہوگا یہ، لیکن نگران شورا کے مدنی پھول تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہوا کرتے ہیں، بہت ساروں کی زندگیوں کے اندر یہ مدنی انقلاب کا سبب بھی بن جاتے ہیں، تو مغرب کے بعد انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ عزوجل لنگر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان عاشقان رسول کو ایسی بریانی کھلائی جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ مذاکروں کے اندر آپ نے بھی شاید سنا ہی ہوگا، تو انشاءاللہ عزوجل لنگر رضویہ بھی ہوگا، تو تمام اسلامی بھائی 5 بجے باجماعت عصر کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں، اور جو اسلامی بھائی کراچی سے باب المدینہ کے باہر سے ہیں تو وہ مدنی چینل کے ذریعے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزوجل لائیو مدنی چینل پر دکھائی بھی جائیں گی، اور دعوت اسلامی کے جلوس جو ہیں جلوس میلاد یہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر یہ نکالے جاتے ہیں, ان کا اہتمام ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی شریک رہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو بے بہا برکتیں انشاءاللہ عزوجل حاضر ہوں گی. جی حضرت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات, آقا دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت کے کچھ تو واقعات ہم نے ڈسکس کر لیے, اور اس میں ایک واقعہ اور یا ایک جو چیز اس وقت یہ بھی ہوئی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو جن تھے وہ آسمانوں پر جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد کے ساتھ ہی ان کا یہ سلسلہ روک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی اس وقت ایسا نور نکلا جس سے مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے جو ٹیلے تھے وہ روشن ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ آمد تھی, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کی ایسی شان ہے کہ جن سے ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا. اور اس سے پہلے ہم نے وہ بقیہ باتیں تو سن ہی لی. مزید اس بارے میں میں آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور مبارک تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علی نبی شینا و علی الصلاۃ والسلام پر آتش نمرود جو تھی وہ گلزار ہو گئی تھی, اور حضرت نوح علی نبی شینا و علی السلام کی کشتی جو تھی وہ طوفان سے بچ گئی تھی, اس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں کچھ اشعار پیش کیے غزوہ تبوک کے موقع پر. اس میں یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہوئی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہی نوح علی نبی چینا و علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ طوفان میں سلامت رہی, اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی. اسی طرح ہمارے امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں جو اشعار پیش کیے اس میں بھی انہوں نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے, حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں, آپ کے باپ ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے تمام اولاد آدم ہوئی تو وہ آپ کے والد ہیں, لیکن انہوں نے وسیلہ آپ کا پکڑا تو وہ کامیاب ہوئے. آپ علی نبی چینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے خلیل علی نبی چینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تو روشن نور سے جو آگ تھی ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی. ایوب علی نبی چینا علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی, اور مسیح علی نبی جینا و علی صلاۃ والسلام نے آپ ہی کی بشارت دی اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی وہ بشارت دیتے رہے, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے, من بعد اسمہ احمد مبشرم برسول رسول یأتی من بعد اسمہ احمد, تو اس طرح کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے. تو یہ جو اشعار تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ان میں عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نور کے کچھ جلوے بیان کیے گئے جس میں انبیاء علیہ السلام کی کامیابیاں اور ان کی مصیبتیں دور ہونے کا تذکرہ ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور ان کے وہ پیشانیوں میں چمک رہا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا شہزادی, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لے کر اپنے گاؤں تشریف لے گئیں, اس وقت رستے کے اندر کچھ واقعات کچھ برکتیں ظاہر ہوئی تھیں, اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ کی برکتیں حاصل ہوئی تھیں ان کا کچھ تذکرہ فرمایا. دراصل ہمارے جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کی ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں, آگے ہم چلیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ اور بھی چند باتیں ایسی بیان کر دی جائیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ بھی چلے اور محظوظ بھی ہوں. جی جی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے جب ان کی ولادت کے وقت قریب آیا, آپ فرماتے ہیں فما وجدت له مشقت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وجہ مجھے کوئی مشقت نہیں ہوئی, حتی وضعته, یہاں تک کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں فلما فاصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق الى المغرب ثم وقع الى الارض معتمدا على يديه ثم اخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع راسه الى السماء. سبحان اللہ. فرمایا سبحان کہ اللہ. جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے الگ ہوئے, جدا ہوئے, تو آپ سے ایک ایسا نور پھیلا کہ جس نور نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر فرمایا اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ زمین پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا, ٹکا دیا. اس کے بعد پھر وہاں زمین سے ایک مشت مٹی اٹھائی. آپ نے اٹھانے کے بعد پھر اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا. اس پر بڑی دلچسپ بات سبل الہدا والرشاد, یہ سیرت کی انتہائی معتبر کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 339 پر ایک بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ولادت ہوئی اور اس انداز کے ساتھ ہوئی, ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ حال ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا حال. اچھا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہو کر انہوں نے یہی کہا, انی عبداللہ, یہ کہا, خود اپنی عبودیت کا اظہار کیا, اپنی رسالت کا اظہار کیا اور اس کی خبر آپ نے خود دی. اچھا, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے اس وقت کوئی کلمات نہیں کہے, اگرچہ بعد کے اندر کلمات کہے, اس وقت کوئی کلمات نہیں کہے. کہے تو کیا کیا, تو کیا کیا, وہ یہ کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا, ٹکانے کے بعد پھر آپ نے وہاں زمین سے مٹی اٹھائی, پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے حال کے اندر جو ولادت کے وقت ہوئی بڑا فرق ہے, وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی رسالت کی اور عبودیت کی خود گواہی دی, خود آپ نے بیان کیا, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبودیت کو تو بیان کیا لیکن کس انداز کے ساتھ, عمل کے ساتھ, زبان کے ساتھ نہیں, عمل کے ساتھ کیا. ماشاء اللہ. پھر فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس کا اظہار رب تعالی کے انوار کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ انوار ہر طرف پھیل جاتے ہیں. اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر اس سے ایک ایسا نور پھیلا, ایک تو جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا, دوسرا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اب مکہ مکرمہ ہے اور شام کے محلات ہیں, درمیان میں کتنی رکاوٹیں ہیں, کتنے حجابات ہیں, لیکن آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں, فرمایا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس نور کے باعث کیسی قوت بصارت عطا کی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ کے وہ ساری حجابات اٹھے, وہ تمام پردے اٹھے اور آپ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے, ایک صحابیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے دیا میرے ہاتھوں کے اندر. جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے کہا یرحمک اللہ, یہ کہا. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ کی ولادت ہوتی ہے اور شعور دیکھیے, اللہ کے نبی کو شعور حاصل ہوتا ہے اور آپ جیسے ہی ہاتھوں کے اندر آئے اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں یرحمک اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے ہاتھوں کے اندر ہی ابھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ اس کے بعد ایک ایسا نور پھیلا کہ جو دور دور تک چلا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پھر ایک اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایک عورت تھی, وہ حضرت عثمان بن عفان, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. یہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سرکار کی ولادت ہوئی اس وقت موجود تھی. میں نے دیکھا کہ سارے صحن کے اندر نور ہی نور پھیل گیا, صحن میں نور پھیل گیا. پھر آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کہ آسمان کے ستارے وہ اتنے زمین کے قریب آ گئے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید یہ ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑیں گے. لا یقعنا علی، وہ یہ گر کر مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر ایک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، وہ اپنے اپنے ایک استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق کرتا ہے. مثلا ہم اپنی استطاعت کے مطابق روشنی کریں گے تو سرکار کی ولادت کے وقت رب تعالیٰ نے کتنی روشنی کی کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، کتنی روشنی ہوئی ہوگی. بڑا لطیف نسخہ ہے. اللہ اللہ، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، کیا ہے کیا ہے، بے صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے، بے صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے، نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، بے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے، بے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. ماشاء اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت ابن داہیہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے وقت آسمان کے ستارے، اس میں سے بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو مقام شرف میں ہوتے ہیں، یہ علم نجوم کی بحث ہے، انہوں نے اس اعتبار سے کہا، انہوں نے کہا سرکار کی جب ولادت ہوئی تو وہ ایسی سعادت کی گھڑی تھی کہ تمام ستارے وہ اپنے اپنے مقام شرف میں تھے، اور اعلی حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں بارہویں کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا، اور بارہ برزوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور. بارہویں کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرہ سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خصائص کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت ہے، اس کے علاوہ سبل الہدا والرشاد کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ کثیر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اسلام کے اندر داخل ہونے کی ایک سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے پنگوڑے کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگوڑا ہے، اور آپ کی انگلی کا اشارہ جس طرف اٹھتا ہے تو آسمان کا چاند اسی طرف جھک جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور، وہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ کہا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو احدثہ ویحدثنی، اللہ اللہ میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دنیا کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے کھلونے کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہمارے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نور کی سرکار تھی، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا، اور یہ جو مہر و ماپ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ جتنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کو نور ملا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا کھلونا تھا اور میرا کھلونا اور میں اس سے باتیں کرتا تھا، یہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میرا دل بہلاتا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں میں اگر رونے کی کوشش کرتا تو یہ مجھے بہلاتا تھا، چپ کرواتا تھا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن جب یہ رب کے عرش تلے سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ قوت سماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپنے کے اندر ایسی، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے اور جب قرآن پاک کا یہ وعدہ کہ ولل آخرت خیر اللہ من الاولی، کہ آپ کی ہر آنے والی وہ پہلی سے بہتر ہے، بہتر ہے، تو اب جیسے ہی یہ اس کا اظہار ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسی قوت سماعت عطا کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن سبع یہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان مہدہ کان یتحرک بتحرک الملائکۃ لہ، یہ اس وقت کی بھی بات ہے کہ جب حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جاتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ فرماتی ہیں کہ ابتدان تو مجھے یہ خلش تھی کہ بچہ ہے یتیم بچہ ہے، یہاں سے نہ جانے کچھ ملے گا بھی صحیح یا نہیں، صحیح، اور جو میرا جانور ہے اس کے کھانے کا چارے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور اسی طرح میرے بچہ جو دودھ پیتا تھا، چونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لیے میرے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، میرا بچہ بھی چیخ رہا تھا رو رہا تھا، تو آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میں گیا اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پنگوڑے کے اندر تھے میں نے ان کو دیکھا تو پنگوڑے کو کوئی ہلانے والا نہیں اور وہ خود بھی ہل رہا ہے، سبحان اللہ، خود ہی ہلے جا رہا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئی، تو یہ جو حضرت ابن سبع نے بیان کیا نا، آپ فرماتے ہیں ان مہدہ کان یتحرک، کہ آپ کو جو پنگوڑا تھا کانا یا تحرک وہ متحرک ہوتا ہلا کرتا تھا، بے تحرک الملائکۃ لہ، فرشتے آتے تھے محبوب پاک علیہ السلام کے اس مہد اقدس کو وہ جھولا دیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، آپ کی گفتگو کو مزید انشاءاللہ سمجھ آگے بڑھائیں گے۔ حضور علیہ السلام والسلام کی سماعت سے متعلق جو آپ نے گفتگو کی کہ حضور علیہ السلام والسلام کی بچپن کے اندر یہ سماعت کا عالم تھا کہ آپ علیہ السلام والسلام چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیا کرتے تھے، اسی طرح ایک اور مسند امام احمد کی حدیث مبارک ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے قریب کا یہ واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کے یہ روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر حضرت جابر اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور اس نے جو ہے ایک بکری کو روسٹ کیا اور بالخصوص اس کی اگلی ٹانگوں پر زہر لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے گوشت میں اگلی ٹانگیں زیادہ پسند تھیں، اس لیے اس نے جو ہے وہ اگلی ٹانگوں کے اندر زیادہ زہر لگا کر رکھ دیا تاکہ معاذ اللہ اس کا جو اثر ظاہر ہو وہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ٹانگ اٹھائی اگلی کھانے کے لیے تناول فرمانے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیاکم، صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو، اس کو مت کھانا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اب دیکھیں معاملہ دیکھیں، کھایا نہیں ہے ابھی تک، صرف اٹھایا ہے کھانے کے لیے، اور پھر اس کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے؟ تو اب وہ سوال کرتی ہے کہ من اخبرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے اس ٹانگ نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بعض وہ چیزیں کہ جن کے الفاظ بھی نہیں ہوا کرتے، اب ٹانگ کا بولنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو اس کی زبان بولتی، ٹانگ نہیں بول سکتی تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شجر و حجر کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں، یہ حدیث پاک بھی منقول ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا. بخاری شریف کی روایت ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی انتظار میں ہوں گے کہ ان کے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کریں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے ہم سے کیا کیا فرمائشیں کی ہیں اور کیا کیا انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. یہ جو آج کے دن ابھی اسلامی زندگی کا موضوع کے اوپر پروگرام چل رہا ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس اسلامی زندگی کے لائیو مجھے نعت سننی ہے. نعت کا نام ہے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. اسی اسلامی زندگی والے پروگرام میں مجھے لائیو نعت سنا دیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ ہے کہ سب کی فرمائشیں ہر وقت میں پورا کرنا بسا اوقات مشکل ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے. کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے. اگلی کال. جی میرا نام فرحان ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ نعت لگا دے میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اچھا جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق علی قاضی عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. کلام کی اب سے جو ہے مدنی التجا تھی آج کے دن کی مناسبت سے بھی، کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. اللہ اللہ اللہ، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. کیا خوب کلام ہے یار یہ. انشاءاللہ عزوجل ضرور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر فروخت عطاری ضلع تحصیل یزمان. میں ناسوان سے یہ میری ریکویسٹ ہے جس نے احمد رسول اللہ ہی اللہ یہ منا سنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام تو بہت پرانا ہے، بچپن سے اس کو سنتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے کلام کی فرمائش کو بھی پورا کریں گے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رکن شورا عبد الحبیب عطاری مدظل اللہ العالی نے بھی ہمیں کچھ مدنی پیغام بذریعہ آواز ہمارے لیے بھیجا ہے. انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے. ابھی کچھ وقت اس میں لگے گا اس کی تیاری وغیرہ کے لیے. انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی منٹوں کے اندر رکن شورا کا پیغام بھی انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی سنیں گے، اور ہمیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ عزوجل سنائیں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیر عطاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام اسلامی زندگی بہت شوق سے دیکھتا ہوں. عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں. جی کون سی نعت؟ اچھا کوئی بھی نعت سنا دیں بھائی ان کو. منیر عطاری تھے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلام کوئی بھی نعت سنا دیں. پہلے کچھ کلام کی جو فرمائشیں کی گئی ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں. کچھ سوال بھی ایس ایم ایس کے ذریعے جو آئے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ اگر ہم ٹی وی یا موبائل پہ گانے یا فلم دیکھیں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ محمود بھائی اس کا جواب آپ دیجئے گا. اسی طرح ایک اور کلام ہے، فرمائش ہے کہ حاجی بلال کا کلام، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، تو یہ دکھا دیں. تو یہ تو ہم چلاتے ہی رہتے ہیں مدنی چینل پر، آپ رہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بالخصوص آج کل کے دنوں میں یہ سننے کو ضرور ہی مل جائے گا. اور ابھی کچھ دیر قبل بھی ہمارے اسلامی بھائی نے، ناستہ اسلامی بھائی نے اس کو پڑھا بھی ہے. اچھا بنت حبیب عطاریہ ہیں ملتان شریف سے، کہتی ہیں کہ مجھ کو ایک کلام سنا دیں، نور والا آیا ہے. اچھا ایک اور کلام کی فرمائش ہے، اس کو بھی انشاءاللہ عزوجل شامل کریں گے. سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے. اچھا اچھا جی اس کو بھی انشاءاللہ عزوجل شامل کریں گے نعت خواہ اسلامی. دو دو اشعار, وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس, دو دو اشعار ان کے کلام کی فرمائش کو پورا کر لیں انشاءاللہ عزوجل, پھر آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھو درود اجسرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اجسرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اجسرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اجسرکار آ گئے, دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے, دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے, بخشش لوٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے, بخشش لوٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے, اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ دیدی آمنا کے پھول, اللہ ہی اللہ سب کے سرکار تشریف لانے لگے, اوروں گرماں بھی خوشیاں منانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, سرے مہے فل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہیں ملتزے رہ جائے دیدار ہو جائے, اور تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, یا تصور میں ہر شے پہ یوں نظرے جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نور والا آیا رے نور لے کر آیا رے نور والا آیا رے نور لے کر آیا رے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے رکن شورا عبد الحبیب عطاری کا صوتی پیغام تیار ہے اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صوتی پیغام صرف باب المدینہ سے نہیں ہے آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ رکن شورا عبد الحبیب عطاری اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور مدینہ شریف کے اندر آپ کی حاضری ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان پر خاص کرم ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری ان کو نصیب ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی بار بار مکہ مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے تو انشاءاللہ عزوجل ان کے صوتی پیغام کو انہوں نے بھی کچھ ہمارے لیے پیغام ریکارڈ کروایا ہے آئیے ان کی بارگاہ میں بصورت آواز چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سگے عطار عبد الحبیب عطاری کی جانب سے مدینہ منورہ کی ماہ کی پیاری پیاری فضاؤں کو چومتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا صبح طیبہ کے بوسے لیتا ہوا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت نبی مبارک ہو ماشاءاللہ اسلامی زندگی سلسلہ جاری ہے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں دیکھنے کی سعادت ملی ماشاءاللہ عمران بھائی بھی ہیں محمود مدنی بھی ہیں شہزاد مدنی بھی ہیں اور ہمارے امجد بھائی ہند کے اسلامی بھائی بھی ہیں موریشس کے ناطخواں بھی ہیں ماشاءاللہ ایک اور ناطخواں اسلامی بھائی بھی ہیں رب کریم آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس دل جوئی کی نیت سے حاضری دی ہے. چلیں آج مدینہ منورہ کی فضاؤں میں میں حاضر ہوں تو میں درود پاک پڑھتا ہوں, آپ مل کر بابا کے بلند درود پاک پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ سب کا درود مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچ جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ سب کو, مدری چینل کے ناظرین کو بھی آج کے مبارک دن کی برکت سے بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. آج ہونے والے تمام جلوس میلاد کی رب کریم حفاظت فرمائے. علماء اور مشائخ اہل سنت, ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رہے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. ایمان پر, دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش ہے مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول حاضری ہو اس کی بھی دعا فرما دیجئے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی اگر آپ ہمیں سن رہے ہوں تو عرض یہ ہے سبھی اسلامی بھائیوں کی طرف سے ماشاء اللہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا بھی کریے گا, ہماری حاضری کی التجائیں بھی کیجیے گا, ہماری طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پاک در کی حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پیغام سنا, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل 11 بجے مدنی چینل پر لائیو سلسلہ ہوگا کہ جس کے اندر زیارات کروائی جائیں گی, جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات, منہ مبارک اور دیگر بھی کافی سارے تبرکات ہوں گے کہ جس کے اندر آپ کو لائیو جو ہے یہ زیارات کروائی جائیں گی. تو آپ کہیں جائیے گا نہیں, مدنی چینل کے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ عزوجل, یہ زیارات کرنے کی آپ کو بھی سعادت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے موضوع کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. پہلے یہ جو ایک سوال ہوا تھا کہ اگر ہم ٹی وی پر یا موبائل پہ گانے یا فلم دیکھیں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں, کیا فرماتے ہیں؟ بس بس ہے آپ ہی جواب دیں. تو گناہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ محمود بھائی نے اشارہ فرما دیا کہ گناہ تو ہوتا ہی ہے, لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. گناہ ہے اور اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ اسی موبائل کو, اسی ٹی وی کو نیکیوں کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اسی موبائل پر آپ امیر اہل سنت کے بیانات سن سکتے ہیں, نگران شورا کے بیانات سن سکتے ہیں. آپ اسی موبائل پر نعتیں بھی سن سکتے ہیں. اسی موبائل پر آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی موبائل کو آپ نیکیوں کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی موبائل کو آپ جو ہے گناہوں کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح ٹی وی ہے, الحمدللہ مدنی چینل جو ہے 100% اسلامک چینل ہے, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھے. تو اس ٹی وی کو آپ نیکیوں کا, علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں اور گناہوں کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اختیار آپ کے پاس ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو نیکیوں کا ذریعہ ہی بنائیں گے, گناہوں سے بچیں گے, تاکہ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو, آپ کی دنیا بھی بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی گلدستہ شامل کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے تو آئیے کچھ دیر کا مدنی گلدستہ ہے, اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس شیطان, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. خدمت سے کچھ کی کہے ہر ادا مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام. تو جب آقا کی زیارت ہوگی ہم کہیں گے سرکار کی اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یو کے میں بھی آپ نے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدایں سن لی ہیں. یہ مدنی گلدستہ لاسٹ ٹائم جب نگران شورا یو کے مدنی قافلے میں سفر پر گئے تھے تو وہاں یہ ریکارڈ کیا گیا تھا, وہاں کی یہ ریکارڈنگ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی یا رسول اللہ کی صدایں پوری دنیا میں مچانے کا عزم رکھتی ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی درجۂ قبولیت عطا فرمائے, جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے, ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی عاشقان رسول جو جلوس میلاد میں شرکت کریں ہر سطح پر اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک.